राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माह कृष्ण दसवीं विक्रम संवत 2060 तदनुसार 17 जनवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम हरे शरणम। दो बात है, आश्रय और परिश्रम। संसार का आश्रय है ये पराश्रय है, और इनमें जो क्रिया है वो परिश्रम है। संसार की जगह परमात्मा हो जाए, परमात्मा केवल परमात्मा का हो, और क्रिया की जगह विश्राम, कुछ नहीं करना, तदों के चरणों के शरण होकर कुछ नहीं करना, विश्राम परम विश्राम। जाके कृपा से उदेश से मति मंद तुलसी दास परो परम विश्राम। परमात्मा के चरणों के शरण हो गए और परम विश्राम हो गया, दो से प्राप्ति होगी। परमात्मा के चरणों से तो संसार का आश्रय नहीं रहा, आश्रय परमात्मा का हो गया, और क्रिया विधि विश्राम कुछ नहीं करना, परमात्मा के चरण होकर के कुछ नहीं करना, क्योंकि ईश्वर जीव विनाशी, ईश्वर जीव है वो अविनाशी है। दो बात, ईश्वर से जीव अविनाशी और चेतन अमर सुनाशी, पांच बातें। ईश्वर अविनाशी, चेतन अमर निर्दोष और सुनाशी, अस्थि अपनी स्थिति हो जाएगी। ये सब के सब परमात्मा में स्थित है। परमात्मा तत्व एक ऐसा है जो किसी को अप्राप्त है ही नहीं, सब को प्राप्त है। सब बात क्या हुई है, जो शरीर और संसार को प्राप्त मानते हैं ये बाधा हुई। शरीर और संसार किसी के साधन नहीं, परमात्मा ने कब किसी का त्याग किया नहीं, और शरीर साथ रहे ये साधन निवार नहीं है। परमात्मा अलग हो ही नहीं, अलग होंगे ही नहीं, अलग हो सकते ही नहीं। संसार और शरीर किसी के साथ रहे ही नहीं, अभी तक किसी का नहीं रहा। यह प्रत्येक क्षण नाश की तरफ जा रहा है, शरीर और संसार प्रत्येक क्षण, उसको हम प्राप्त मान लेते हैं, ये बात होती है। प्राप्त है परमात्मा है, परमात्मा कभी भी किसी का साथ छोड़ते ही नहीं। सर्वशिता निवेशा ईश्वर सर्वभूता निर्देशी, सब प्राणियों के हृदय में भगवान रहते हैं। ईश्वर सर्वभूता, ईश्वर सर्वभूता निर्देश, कसे पापी हो पापी हो बोले, परमात्मा तो साथ में रहेंगे ही। कहीं जब तो भी परमात्मा साथ रहेंगे। दृष्टि शरीर की तरफ है, परमात्मा की तरफ नहीं। इतना केवल ये फर्क है कि संसार की दृष्टि ठहर है, भगवान की दृष्टि केवल है। सबको परमात्मा की प्राप्ति है, स्वतः स्वाभाविक। और पहले प्राप्त था, वर्तमान में प्राप्त है और भविष्य में प्राप्त रहेगा। अप्राप्त हो सकते ही नहीं, सर बात है। प्राप्त था, प्राप्त है, प्राप्त रहेगा, अप्राप्त हो सकता है। नित्य प्राप्त हो, प्राप्त करना सबको, सबको नित्य प्राप्त। नित्य प्राप्त तो ही प्राप्त करना, जो नित्य प्राप्त है सबको उसको प्राप्त करना। अगर अप्राप्त का ही त्याग करना, अप्राप्त का त्याग करना है, नित्य प्राप्त को प्राप्त करना। सही बात, जो नित्य अप्राप्त है वो अप्राप्त है, प्राप्त परमात्मा प्राप्त है। संसार और शरीर हमारे साथ रहेगा नहीं, यह स्वाभाविक है। और स्वाभाविक बन गया, और परमात्मा स्वयं प्राप्त है नीति, और वो प्राप्त बन गया। ये मान्यता को शुद्ध करना है, और मान्यता विपरीत है। अप्राप्त को प्राप्त मान लिया, अप्राप्त को अप्राप्त मान लिया। परमात्मा नित्य प्राप्त है, शरीर और संसार किसी को नहीं मिला और मिलेगा नहीं फिर भी। यह अपने धर्म से मानसिकता शोतम चक्षु रसन घ्राण अधिशाय मनस्ता विषयानुष। ये प्रकृति में स्थित है, ये अपने स्वरूप नहीं है। प्रकृति स्थानीय स्मृति, ये प्रकृति में स्थित है। मन सारण प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित है। यह अपनी प्रकृति में स्थित नहीं था, यह प्रकृति में स्थित है। यह स्वरूप में स्थित नहीं था, स्वरूप स्थित हो जाएगा। असंग स्वरूप से आपका स्वरूप है, और परमात्मा का प्रेमी है, क्योंकि परमात्मा का अंश नई वंश जीव लोग जीव भूत सनातन मामा वंश। शरीर माँ बाप का दोनों का है, स्वयं मामा वंश केवल परमात्मा, केवल परमात्मा ही अपना माने, जैसे किसी को अपना न माने। शरीर ही कला शरीर बिल्कुल झूठी बात है। देखी अज्ञान संघात समान देही नित्यम अवैध हम, और अंत अंत में देहा शरीर शरीर पर अंत वाले, शरीर सब अंत वाले, सूर सूक्ष्म कारण सब अंत अंत में देहा नित्य से होता शरीर न, शरीर न नित्य से उगता। भूम निंदा प्रशंसासु नित्य योग ने समे अस्त विवक्षायाम भवंते मत बालया तस्वत मतु मतुपादी है। यही निधन हुई मती मतुप हुई है। शरीर यही नहीं भरते, देह नहीं भरते, तो ये निंदा में जो गोली होता नहीं गोली कौन भाषा से कोटी है निंदा है। जो शरीर है ये कोटी सुखा नहीं है, बड़े भारी भूलेगा। इस भूल का वर्णन किसी ठीक ने हमारे देखने में नहीं किया है, किसी में है तो हमारे देखे हुए नहीं। हमने जितनी संस्कृति हिंदी भी अंग्रेजी का अनुवाद भी हमने देखा है, शरीर का वर्णन सबने किया है, पर ये निंदा अर्थ में है किस नीति का देने लगा। विश्वास लोग पास गए सभी क्षण भंग हो रही, क्षण भी सिर नहीं था, अंत अंत में दिया देश सब अंत वाले स्वयं दे रहे थे, विनाश नहीं होता है, अंत अंत में दिया देही नित्यम अवैध्यम, देही नित्यम अवैध्यम, देह सर्व सेवा करता न संसार ने न दधि पाओगा न कुरे दंते आप न शोषि मारुता असैद्यम अकृद्यम अशोषि नित्य सर्वदा स्थान नित्य सर्वगत स्थान स्थान न अन्यते अन्य माने शरीर शेखनाश नाश नहीं होता, नहीं नित्यम अवैध्य अंत अंत में दिया देह सब अंत वाले हैं, तो देह करके देह अपने को माना जैसे कोड़ी मानता है को दही मानना है कोटि से नीचा है। परमात्मा अनुशास मम एव अंश, मम अंश नहीं मम एव अंश, वहां भगवती का संबंध नहीं है, शरीर माँ बाप दोनों का अंश है और स्वयं है परमात्मा अंश। बिहार कामान सर्वा मां शरीर निष्प्रिय निर्मम निरहंकार से शांति मदी गति ऐसा ब्राह्मी स्थिति, यह ब्राह्मी स्थिति अहंकार नहीं सत्वा श्याम अंतकार है भी अंतकार में तो ब्रह्म निर्माण स्थिति न रूप से लभ्य दे यह बिहार का मान ये बचाती है चीज है क्या कर देते निर्मम निरंकार चार बिहार का मान निष्प्रिय निर्मम निरंकार ऐसा ब्रह्म स्थिति जब अहंता नहीं रहती ममता नहीं रहती तो स्थिति क्या होगी ब्रह्म स्थिति ऐसा ब्राह्मी स्थिति बात नहीं नाम था नृत्य अपने स्वरूप में जित रहे हो मैं मेरा नहीं है ममता अंधा नहीं हूँ वहां सो मैं ममता नहीं अंधा नहीं नारायण नारायण नारायण नारायण